पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जाके सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जाके सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आंखें सपने चुगने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जाके सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आंखें सपने चुगने लगती हैं। सपने चुगने लगती हैं। सपने चुगने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जाके सोती है तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आंखें सपने चुगने लगती हैं।